جن میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہد و جہاں وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہد و جہاں وہ کہاں میں کہاں، ان کا مدحا سرا خالق این و آن، وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں، ان کا مدحا سرا خالق این و آن، وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں، ان کے دامن سے ان کے دامن سے وابستہ میری نجات، ان پہ قربان میری حیات و ممات، میں گناہگار وہ شافعِ عاصیاں، بے کسوں کی اماں وہ کہاں میں کہاں، میں گناہگار وہ شافعِ عاصیاں، بے کسوں کی اماں وہ کہاں میں کہاں، وہ مدینہ نگینہ ہے جو عرش کا، وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا، وہ مدینہ جو بنا فرش کا، وہ مدینہ جہاں رحمت بے کراں، میں بھی پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں، وہ مدینہ جہاں رحمت بے کراں، میں بھی پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں، میں سراپا آدم وہ سراپا وجود، ان پہ ہر دم سلام، ان پہ ہر دم درود، ان پہ ہر دم دم سلام ان پہ ہر دم درود، وہ حقیقت میں افسانہ و داستان، ان کا میں مدح خواں وہ کہاں میں کہاں، شک نہیں ہے ریاض اس میں ہرگز ذرا، میں سراپا خطا وہ سراپا عطا، شک نہیں ہے ریاض اس میں ہرگز ذرا، میں سراپا خطا وہ سراپا عطا، نام ان کا رہے کیوں نہ ورد زبان، ہے جو تسکین جان وہ کہاں میں کہاں، نام ان کا رہے کیوں نہ ورد زبان، ہے جو تسکین جان وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہ دو جہاں وہ کہاں